الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. سورة بني اسرائيل کې دا عذابونو ذکر و چې په قومونو باندې راغلي و، مخکې هغه ذکر شو. دې آیاتونو کې هغه ذکر کوي چې په یو یو بنده باندې هم راځي. بل دا و چې د عذاب سبب صحیح نمخ کې وي چې انکار د توحید نه قومونو باندې عذابونه دې وجن راغلي، چې هغه د انبیاو د دین نه او دعوت نه انکار کوو. دې آیاتونو کې وی چې کله دې وجنه هم راځي چې یو بنده ځان ته خیری وکړي نه قبول شي نه عذاب پرې راشي. او دا ناشکر انسانی بدبخت انسانی چې ځان ته خیری کوي. ويدعو الانسان بالشر او سوال کوي دا انسان دا ناشکر انسان دا کافر او مشرک انسان بالشر دا شر سوال کوي ګوره ځان په حق کیوم دا اولاد په حق کیوم تغه کله کله د مال په حق کې چې غوسه کې راشي کنه وی دا ارسو دي تباشي سر او څنګه سوال کوي دعا او بالخير دا سه په اخلاص سره لکه چې سوال کوي او بندا د ځان لپاره د خیر د ځان لپاره د الله د خیر او د رحم او د برکت دا زه په اخلاص سره د شر سوال کوي. ها نو قبول شي کنه نو عذاب پر راشي دا هم یو سبب دی د عذاب لپاره چې دې صورت کې اسباب ذکر کوي کنه دا هم پکې دي. دا ولې انسان خیرې کوي ځان ته ذکا وکال ان انسان عجولا د انسان ډیر تلوار ګرند دی عجول څنګه تلوار ګرند دی سوچ نه کوي فکر نه کوي تلوار دی ته وی کنه چې بس ته ګورې نه خو بے صبری کې بے سوچه لگیا ہے دغه تعجول وی کنه. او چې انسان کې سوچ او فکر یې غا چرې ځان ته خیرې نه کوي نه خپل اولاد ته نه خپل مال ته خدای چې څومره بے صبر ای کنه نو هغه داسې کوي. ها ابي ارستو چې وی فریادونه کوي خو لیکن اول سوچ نه کوي نو اوس الله رب العزت وی چې ما خدا دنیا د سوچ لپاره پیدا کړی ده ولي وجعلنا الليل والنهار آيتين امونګه پیدا کړی ده شپه او ورځ دو علامی دو دلیلونه د خپل قدرت چې اول خدای کی دا سوچ پکار دی چې دا شپه او ورځ څوک راولي شپه راولي بیا غلري شي ورځ راولي دا نظام د دنیا په دې طریقه روان دی دا څوک کوي اول خدا سوچ پکار دی چې دا د الله د قدرتو دلیلونه دي چې دا کار بل څوک نشي کولای لکه الله یې چې کوي نو یو خو پکې دا سوچ وړم بیا پکار ولې دا د الله توحید سوچ دی چې ته دا شپه او ورځ د الله په وحدانیت باندې دلیل وګرځې ولی که څوک تپوسو کې خامخا دا دنیا خو تپوسو نه ډکه ده خالی ځای پکې نشته کنه سوالونه دي سوالونه دي نو که دا څوک تپوسو کې چیرې څه چې خدای مانی او واحد لا شریک یې مانی نو مونږ ته دلیل وخیا نو ته به ته وایې چې سترګې واړه دروازه د کشپه ده نبی علیہ السلام باوتا تا پوسونا کول صحابانا خواه پوا کولی ہے کنا پوا کولی ہے پا دی طریقہ بانی خواه نو کروازی نو تو تو ہے چی اغش پس شوا کشپایی نو تو ہے چی اغر رس شوا دا گورو ہے دا اللہ قدرت دلیلو ندی کنا اش په ماغه ته معلومه وا غر وځو ماغه ته معلومه وا مونږ دې نه یو خبر خان هغه ته نه خبر ده دویم سوچ دا دی کله دا دویم سوچ کړې وې زبا ځان ته خیر نه کولې زبا به صبر نه کولا چې ګور دا الله هر کار په نمبر دی داغه په کارونو کې به نمبر کار نشتا اسی خلک وی کجرند دې په پلار دا نو په وار دا وی کنه ها خو دا بنده بس نمبرې زله نو دې شپې د ورځې ته وګوره چې څنګه دې په خپل وخت راځي زیوبل نمخ کی کیگی نا رستو کیگی نا نتوم دا اللہ فیصلی تصبر کوان طالب اللہ وقت مقرر کری بی صبری مکوان پخپل وقت برازی او کتڑیر بی صبریو کے او دیر تلوارو کے او دیر زور نویست نش جوڑو لی ہر کار دا اللہ پا اندازہ دی دا کشپې ورځې ته وګوره کنه ښه دي چېرې بې نمبر راغلي دي ګرځولې زمونږ دا شپه ورځ دوه نښې او دوه قدر علامې د خپلو قدرتونو او اوس وګوره دې دواړو کې څومره تفاوت پیدا کړی دی ومحونا آیت اللیلی الله یمنګ تو رکړی دا د نه خځ شپې ان عین شپه ته مراد ده آیت الليل معنا سو شپه زکه مخکې الليل او النهار وې کنه د اضافت بیانی دی ښا یو معنا ده تو رکړی دا مونږ اغا علامه دشپیم چه تیاره ده کنه و جعلنا آیت النهار مبصرتن او گردولی ده مونگا اغه نه خا دروازه روخانه شپه تیار ده ارواز رڼا ده تا غدا سکړی وکنه که څوک ډیر زور لګین د شپې نرواز جوړول شي یا دروازه نشپه جوړول شي د هیچا په طاقت کې نشته دا الله اختیار ده دوی معنا دار فمحونا آیت اللیلی کمو مونگا اغا نخا دشپی چی سپوگمه دا دشپی نخص دا سپوگمه نو اغا اللہوی مونگ کمو کنا کمو کمو تردی چی بس دا سی رکحی چر بی خلق نوی نخا و جعلنا آیت النار مبصرتن گردول دمونگا اغا نخا دروازی همیشه رو خانا اغا نکمی گی پا یو حال نور پا یو حال سپونگ میویم در نور پشانوا و جبریل علیہ السلام پی وزر راک کو محاونا نمخی ولا تور کو ناغداس شوار انوار پا خپل حال ولی مثال داسه لکه یو شیشی چوا بالکل صفا ستری ناغی کی سلی سنگ اخکاری او یو آغی چه زولی پی پرتی مگه که سوخ کاری نو چنور داس رنا ده او داس صفا ده سوکتا کتیشی نا کنو اسپوگمه چی دن ده خڑا کلی دن ار سوکتا کتیشی سرگی و تن بریخی محاو نادا بردی کم در لگ قدرت تخان او اداده چه انسان توی چه انسان تو خو سپوږمه یې کله به روغ یې کله به ناروغ یې کله به خوشحاله یې کله به خفه یې کله به وږی یې کله به موړ یې سپوږمه ته وګورې محاونه ستا دپاره دا سپوږمه ده که نه دې ته ګوره نور ته مه ګوره خو الله ځان دپاره مثال پیش کړی چې زه په یو حال یم ما باندې اختلاف ناراض دینور تا وګوره نو که تاسو په مې تا وکاته عبرت ته نه واغسته نو چې ته بچره تلوار ونکې سو بچره به صبر ونکې خیره ونکې چولې الله رب العزت تو جستا مثال له سپوږمې ټول مرخوبته درست نه کنه تا باندې په دنیا کې انقلابات راځي کله په یو حال کله په بل حال نو لبی صبر کې ها تا قرآن کې خپل ذلیل نه دی معلوم کړي دې ته سوچ کاوه کنه وس الله ذا حکمت خيخه چې دا ورځ مې ولي روحانه کړه په نور سره لتب تغو فضلا من ربکم چې طلبو کې تاسو لفضل لخفل رب چه حلال رزق دین روز دزیده پار دین چه زان لبکار که کسب بکه مزدوری بکه زان لب رزق حلال گٹی لطب تاو دشپی سو کار کولیش اب اس کاری ہاش سپوک میں مولی دا سکڑی دا ولتعلمو عدد السنین والحساب دا دید پارا چی دان پوکے پشمار دا کلونو پخپلو حسابونو دا کشمار او حساب کتاب خود سپوگمائی نا کی گی چی میاش پورا شوا میاش پورا نیما شوا میاش شورو شوا دا دین اکی کن حساب کتاب ٹول دا سپوگمائی نا دیخا کلونو ام دا دین معلومی گی ولی میاشتونا کلونا جوڑ شی کنخا او دا خزید خلقوی سابونا و کتابونا کسوک پکې زکات ورکې نو کال ته وګوري کنه چې کال په واوړي الو په لازمي کسوک پکې د حج اراده کوي زاغې د پاروم ځان لمیاشتې دي پاغې کې کیږي اسه خو په حساب کتاب څوک نه پوي دغه سې کې یو بل سره وادي کې یو نیټي کوي نغی کی سمر وقتونا مقرر کی خواه چی دان نواغستو پا کشتونو باندی نا کشتونو سور وقت کی پورا کی گی یار سلور پینزکال که پورشی دا سلور پینزکال با تسنگ معلوم ہے دا رمیاشتو نا کنا قلی تعلیم عدد سنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا اریو شی الله ایمنګ واضح کړل په پورا وضاحت سره د عبادتونو دغه سه دنیا د کارونو او معاملاتو ټول تفصيل الله کړل کنا س قرآن کې او س حدیث کې د یو زجر ذکر کې انسان تا چې خیری مکو ځان تا دعا ولې نه کوي چې خیری کوي کنه د دې په ځای دعا ولې نه کوي ځان تا چې هغه کې څه فائدہ ده نو دویم زور نه وته خی چې ګوره کته ډیره بی صبریو کې او ډیره خلاف ورزیو کې او بغاوتو کې او سرکشیو کې نو نه ډیرو لشي نه کومول شي ځکه استا قسمت استا تقدیر الله په خوا لیکل دي اقبتا تر ارسخه دا غینه نو کمیږي او نو زیاتیږي په دې ځان پوکا کنه ها وكل انسان الزمناه طائره في عنقه الله وی هر انسان لامنګ اچول دې اولاد زم کړې دې هغه حسد دې هغه برخ دې دې په غاړه کې په عنقه دې په غاړه کې او کله کله دیو جن فریاد شروع کی ابیا چې دینو خپل قسمت ته کنزل کوي یاره هو ډیر خراب قسمت مې دین چې زما عمر به هم څوک دنیا کې بد نصیب وي چې زو عمر بد نصیب ما ملاوی که بد نصیب ہے نیک نصیب ہے خود دا ما لکلی دی بس دیکھ استا سکار نشتا دیکھ استا نخر سیگی تا دا پیدائشنا بزرگنو کالا مخ کے ماستا ٹول ریکارڈ لکلے دے چستا با دمرا عمری چستا با دمرا رزقی استاب ادا سے عملی استاب ادا سے اجلی دار سمی لکلی او اغم استاغارا کی دوران کڑے سمانا اس چی سکی گی نملے کی اہلی کی نو دا اول لکل ندی دا آغا دی چکم اللہ رب العزت ریکارڈ جوڑ کڑے دے ناغا وسرو رو خارج تراؤزی عملے کی اہلی کی نوچی دی اولی کی او بے براوسی اللہوی حل تکی دغا سر برابر کہے کنا ریکارڈ سر چیسا پرخ پکشتے کنا نبس پرخ نہیں پکشتے دیگه پرخ نه راځي. معنا هر انسان لرا ځوان کړي دې مونږه هغه قسمت ته دو هغه حصہ ده دو هغه برخه ده دو کده عمر ده او کده رزق ده او کده عمل ده چې نیک وي او که بد وي هغه ولیا سټ کې ځوان دکړي ده چې د قستا نصیب دي ښا فی عنقه او طائری او تولې طائر هم راغته وي دی وته ځکه ویل دي چې دا د هغه ځای نه رالوته دي کنه ریکارڈ کې پروت دی او اسمانو د پاسا عرش معلا کې هلته ریکارڈ پروت دی نو دا هغه ځای نه ستا عمل نامه رالوتې ده او ستا په غاړه کې ځوړنده شوې ده دا دې ځای نه ده دلته څه دي نو بس پاغی باندې صبر وکړه چې الله سره لیکلی دی هغه بکی تی دا غینه ډیرو لې نشي نه کومول شي ښه کته ډیرې خیرې او کې ځانتا نو سم مطلب دې ته الله علی کل بدلې ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا روبه با سمونګه دلنا پر د قیامت اگر کتاب اگر عمل نامہ چې دی وو سره ملاقات کی منشورن دی به نکلا وی اگر پانه په خپل اولیا ټومټکو منشورن دا څه ایو دی به نالی په خپل با پانه کلا وی ها اقرا کتابک الله مو ته وی چې ته خو دنیا کې ان پړوې کنه واو تا دی باوی کنه پس نه پوی دی اوسو پخپل ویل ولی پخپل ویل ولی تنو تا پیج دی کلی دا اقرأ کتابک قلو لا خپل عمل ناما اولا دمرا عادل او منصف ذات تی چکفا بنفسک اليوم علیک حسیبا تالے اختیار در کلی دی تنن پخپل ځان باندې حساب کوون کئ الله ای بس پخپل کوي حساب پخپل حسابو کا کلکولیټر ز سره شته تاله می اختیار درکو دومره انصاف دار ده کافی ته پخپل ځان باندې نن ورځې حساب کوون کئ حسابو کا ناشکرا ظالما صدیکلی دیم اللہ میں تدیو گو رہا تتا سکڑی دیم دا اگر وقت کسو ہوئی رہا اگر وقت کس نکی خواہ دا خو ننیو بندہ دن کامیاب بولیش خواہ اللہ وی غام اللہ مصر دیر لویش ہے ندے اگر کدا قدو خبری دی خواہ من احتدا فینما یحتدی لنفسی اگر چاچی دنیا کی ہدایت حاصل کرے ہو محنت یہ کرے ہو خواری کرے ہو زان لید آخرت دپار غم کرے ہو فینما یحتدیل نفسی نو دقا کوشش ہو دقا عمل بید اخپل زان دفیدی دپاری اخپل با خوشحالی اخپل با پارامی چیخ بختور انسانی کا نا ومن ظل او غسوک چه رک شوه ده ده سیلارنا دیر خلق رک ده رک ده الان نور پسی کی خطا رو سه پتاون لگی ده رک شوه ده او پتا هم نه چه کم ده کی ده چه با جوڑ کی ده اس پتاون لگی بلیک آؤٹ پتوئی کسوت ہوئی دا بلیک آؤٹ خو پیدا شی دا با امونتی شی خوچی شیطان کم خلق اچت کرے دے ابا کم دے گور ناگی اس پتہ نہ لے گی خواہ او من ظل اگر سوک چی رک شو دا سیلاری نا گمراہ شو فإنما يضل عليها عن بشكا ذي گمراه بوج با پدبان دی دغه عمل لامه ده بس آسان ها اری کې بلبل سنشتا دو ډلې دی ښا من اهتدا او من ضل څوک بختورو نیک عملو او خيارو عقل مندو فلکار پی جندلی دی خپل لار پی جندلی دا نو دغه عقل مند انسان اسوک داسو چې بس دیو نه یو کر دی دو پاما پکما باندې پلان دې کې ډیر ښه خلق پلان دې کې ډیر ښه مولان دي ډیر ښه عالمان دي پلان دې کې بیان کیږي او پروګرام دې یخ دې تو و او دې دې کې لا سوالو چدا کم خلق رک شو گمراه شو تباہ شو ناغی وی بچی منگتا خمشران خبر کردی وا وی دا خود تمشرانو ڈتو لے کنا تا تمنگا مینہ تونہ کول چی مکوا دی مشرانو پس مزا گوارے دیو دې په سمندر وردان نکینو اته ور پس روان وکنه سید ته ویلو وی مونږ ته دا ویلو چې ستاسو هزار ګنا زمونږ په غاړه مونږ پس راځې چې مونږ سکو هغه کاوه مونږ ستاسو استادان یو مونږ ستاسو مشران یو چې مونږ ز تکملار خې نو مونږ پس راځې نو چې مونږ بدات تداو یو ته چې یرک اسه نه چې سبا مونږ ډیر بدر وی هزار ګنا زمون په غاړه ها مونږ چې تاسو په غاړه نو ډیر ها الله دغه جواب کوي چې تا قران نو لیدل کنه نزدکه هوته ګډي وډي وای کنه ها که تا قران ویلې وین تا به ته ویلو چې هزار ګنا ستا په غاړه ولا تزرو وازرتم وزر اخرى نشی اوڑے یو نفس بوج د بلچا پاگا بخپل بوج پروتی نغستا اوڑے شی اگر کڑیر پالوان دے او ڈیر غٹ کٹ دے او دمل کو شکرانے او نظرانے او جمعے او ما خامون او سلویختے خوڑلی دی سمرہ غٹ دے خواہ اور اروخ زیو پسکیل دریگی خپل وزن گوری چیرا کم شما و کزیات شما توبا توبا وی کمی گی بولی نو کزی دیر پالوان دی خودی دی بل چا بوج نشوڑی اگا خپل بوج باوری خوا ولا تذرو نشوڑی وازرتن یا نفسو چپ خپل درون دی ویدر بوج توی کن خوا وزر اخرى بوج دبل چان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله رب العزت وی منخو ظلم نکو چری ظلم نکو منخو دیر انصاف او عدل کو بولی که اوسړی ډیر ګناګاری او ډیر بدعملی او ډیر سرکشي والله یمون وتلاس نه چو ښا الله وتلاس چو چې مخکې خبر کو پیغمبر لیګو وحي وتو کو او یی خصوصو زلا خبر یې کو او چې بیا نو منې نو بیا وتلاس واچو نو وما کنا معذبینا نیمونگا عذاب ورکون کی پا دنیا کی ترغی پوری چولی گو پیغمبر تر دنیا عذاب یادی خوا دا خیرت تاگی اللہ تا معلوم دا خدا را دنیا حال بیانی خوا دا اگا حضورنا ختم کرکا نخوا اوس به اسباب بیانې ساس باب ذکر شګور اسو خیرې کې ځان ته نازاب پراشي اسوک داسي چې خپل قسمت ته نګوري او خپل د الله لیکلو ته نګوري او دریم قسم دا ده الله فإذا أردنا أن نهلك قرية الله وكلا چې مونږه را دو کو چې هلاک کو یو کله اسی را دو کی نه کله چې هغه تکذیب وکي کنه هغه د الله نه فرمانه او بغاوتونه او سرکشه شروع کی الله وی زیدا سنه هلاکم زی مخکی خبر کما پوه کما چکل آغی و نمانی نو بیا خبر قانون تا جوڑا شی کنا خوا اللہ کار خطول قانون دے کلا چی رادو کمونگا چی حلاکو یو کلے امرنا مترفیہا نمونگا حکم علیگو دا غیغ مشرانو سردارانو او اغا سرکشا او باغیانو خلقو تا ځکه ټول اختیارات هغه سره یې کنه ها د قوم باغ ډور د هغه په لاس کې هغه ته ځکه ولېږو چې چل خټول دی کې دی کدي چې خبره ومنله نو قوم ورپسې دی هغه دې انکار وکړي جوړ الله وی دغه مترفین او تمترف سرکشا او متکبرین دغه خلق امر کو مشرانو معتبر تا پسو بتواتیم زما چلوي زما عبادت کوي زما بندگی کوي زما خبرو ففسقو فيها اغي په سرکشي شروع کی اغي په نافرمانی شروع کی فحق علی القول نصابت شی پاغی باندی خبر دا عذاب فدمرنا تدمیرا نالاوی حلاکڑی دی مونگا قومنا پورا پا حلاکت سرا کیس سوک تپاتی نشو اگه انسانان سکے چاگا چرگان مرگانو پیشوگانو سپی اغاو پک اگه سوک تپاتی نشو تدمیرا د ساشه پاتې نشه وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح څومره هلاک کړی دي مونږه قومونه او ملکونه پس د نوح علیه السلام نه وکفا بربک بذنوب عباده خبيرا بصيرا الله یې کته اوس ته پته نشته نو ما تشته کنه کافی دے ربستان و گناہونو دخپلو بندیانو خبردار اولیدن کے اسی ندی حلاک کری گناہونے کریو ظلمونے کریو جرمونے کریو نو حلاک میں کرو تاستا ساجت تے چی تاستا دیا معلومی ہے دے نہیں معلوم اللہ ہی ما تا معلوم دی ما سے ندی حلاک کری داگی گناہونا جرمونا ما تا معلوم کرنا تھا از نوح علیہ السلام قوم پاکی ذکر یاد نکو چی امخ کی اول کی ذکر شو چی چی ذریت من حمل لا معنو اہو مخ کی ذکر شو ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر او سوال کی دانا شکر انسان بالشر دا عذاب سوال کی دا حلاکت سوال کی د خپل ځان د پاروم د خپل اولاد د پاروم چې په غوسه کې راځي کنه نو داسې سوال کوي دعا او بل خیر په شان د سوال کولو د الله نه د خیر او د عافیت او د سلامتی ام داسې په اخلاص سره وکړه وکانا الانسان عجولا او د انسان تلوار ګرندې دي بے صبر دي سوچ او فکر نکوي ځان د پاره علاقه توار الله ما خود سوچ او فکر د پاره دا کائنات پیدا کړی ګورم وجعلنا الليل والنهار آيتين مونگا پیدا کړی د شپه او ورځ دو عالمي د خپل قدرت او د خپل خدایتوب ومحونا آيت الليل نو مونگا تور کړی دا د علامه د شپې نه چټو د شپه د اصل کې دې کوم تیار پیدا کړی دا محوا او ګرځولې د مونږه نه حاضر وځي روخانه ورځ رڼا ده او شپه تور ده. اځم کمو مونږه هغه نه حاضر شپې چې سپوږمې ده په یو حال نه ده کنه او ګرځولې د مونږه هغه نه حاضر وځي همیشه روخانه چې نور ده. الله انسان ته وی ته بس سپوږمې ته ګوري نور ته ونه ګوري. تا مثال لسپوک میں دیکھا تو پا یو حال نی کل با پورے کل نمگڑے دیتاو گو رکا نکھا مخلوق ٹول دغا سے دے چو سمر مخلوق دے نو آگا با کل یو شانتی کل بل شانتی پا یو حال یو اللہ دیکھا لکا نور جسن لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ دا دروازه سره لګي روزم ذکر او خان کلپن ور سره چې طلب وکې کوشش وکې ز فضل د خپل رب او سپوږمې هم ذکر کمره کم کړه چې پوهې شه پښمار د کلونو په خپل حسابونو او کله شه فصلنا تفصيلا هر شی الله وي مونږ واضح کړلې پوره پوځاحت سره وكل انسان الزمناه طائره داو تبیاوی چې انسان کتار سکه اوس کول نه شي غواره د خپل قسمت نه د خپل برخه نه نه سیوا کول شي نه کمول شي. هر انسان لا مونږه لازم کړی دی طائره د دغه قسمت د دغه برخه طائرهو کبره خد عمر ده کبره خد رزق ده کبره خد صحت ده دا ټول دې ته طائر ویل شي. دا مولا ظلم کړي فی عنقه د پغاله کې عمل لامه ده کنه خو ویني نه ونخرج له یوم القیامت رب باس ذلرا پر د قیامت کتابا داس یو عمل لامه یلقاه منشورا چې دی وو سره ملاو شي هغه به کلاو پرتی داسې ښه الله به ورته وي اقرا کتابک اولوله ته نن ښه تعلیم افته یې ښه څه ګریجویټ یې اقرا اولوله په العمل نامه کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا بل چاته حاجت نشته تا لمې تله درکړه په لاس کې بس د انصاف هغه تل مې ستالاس کې درکړه ها کافی ته په خپل ځان باندې نن ورځې حساب کوونکې تاسو کړی دی وګوره ته څه دې عمل لامه نه شرمېږي هم نه علم داسې کار کوي لکه دا تا چې کړل تا ته دا غم نو تا سره چې ریزلت بوزي ته دنیا دې ریزلت غم خدا سره وکنه مصوری خواره دی کولی سمرا گوٹی دی لگولی سمرا او دا دی دی پاره سنیدی کلی بدبختا من احتدا فینما یا تدیل نفسی اگا چاچی دان کامیاب کن دنیا کی هدایت حاصل کن دا دی هدایت فیدا با دا دیم پلزان لبا فیدای پلزان لبا امانی پا امان ظلہ سوک چی رک شو دا سیلاری نا گمراہ شو یقیناً دی گمراہ بوج با پد باندی او کدی داوی چې زمونږ ډیر لوی لوی هسته مونږ د چا زامن یو مونږ د چا نوسی یو زمونږ بابا جی او زمونږ آبا زمونږ تپوس نکی اللہ وینا ولا تذرو وازرتن نشو چا تولے یو نفسو وذر اخرى بوج دبلچان وما كنا معذبين الله ای مونږ ظلم نکوو چری مونږ عذاب نو ورکو قوم لرا په دنیا کې حتا نبعث رسولا ترغی چولی کو پیغمبر او پوئے کی دن و تورسی لاللہ احکام پورا اب یہ انہ منی نو یا پی عذاب راولو وَإِذَا عَرَدْنَا نُحْلِكَ قَرِيَةً کلا چمونگے را دوکو دہلا کولو دیو قوم چی تکذیب اکڑی شرک اکڑی نو دغا سینا لکو اگر که شرک کوي خا امرنا مترفيها مونږه حکم لیګو داغه مشرانو سردارانو او کبراو ته فوزقو فيها اغي چری منی توبه اغي په پوزه مچ نه پریزینو اغي حکم منی چا توبه سرکشیو کی ها مونږه ویجت نشتا فحق علی القول ثابت سی پاغی باندی خبر دا عذاب دا اللہ فدمرنا تدمیرا اللہ وی حلاکڑی می دی پورا پا حلاکت سرا وکم احلکنا من القرون سمر دیر حلاکڑی دی منگا قومنا و ملکنا من بعد نوح دا پس نوح علیہ السلام دا قومنا وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا کته دا وای چې سګونه کړو الله وی تاسو تاسو ساجت ته زما بندیان دي او زه په خپو یګم کافی دې عربستا په ګناونو د خپلو بندیان باندې خبردار او لیدونکې هغه سګنه لا کوي هغه الله لا کوي چې بس پاغی باندې هغه حکم پرشی قانون ته خبره جوړه شي نبی هلاکی خان